Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, büyük bir ayda bulunuyoruz. Kıymetli gecelerde bulunuyoruz. Önümüzde 17. gece Bedir gecesi var. 19. gece Cuma gecesi var. Ondan sonra 10 gece var, itikafa girilen 10 gece var. Ondan sonra bu 10 gecelerin tek geceleri var. Ondan sonra 27. gece var. Ondan sonra son gece var, umumi mağfiret. Ondan sonra bayram gecesi var. Bayram gecesi ibadet edenler imansız ölmez. Neler var neler. Çok büyük müjdeler var. Ve mükafatlar var ve faziletler var. Kazanmak lazım. Tabii ki kazandıktan sonra korumak lazım. Muhafazası için gereken haramlardan sakınma şartına riayet etmek lazım. Ama tabii önümüzde böyle mübarek saatler, vakitler var ama önümüzde bir yandan da ölüm var. Kabir var. Mahşerde 50 bin sene kalmak var. Sıratta 7 bin sene tevkif olmak var. Mizan var. Terazide sevaplar, günahlar tartıldığında. Ne kadar heyecanlı olacak. Çünkü dünyadaki imtihana girip kaybetmeye benzemez. Öğretmenlik imtihanını kaybettin. Cenneti kaybetmedin ya. Bilmem işte bir şeyler var. Adlarını bilmiyorum ben. HSK, YSK bir şeyler. Giriyorlar çocuklar. Ne kadar dua istiyorlar. Ne kadar önemsiyorlar o işleri ya. Ne var? Namazı kaçırsa o kadar üzülmez. İmtihanı kaçırsa veya kaybetse üzülüyor. Neymiş memur olacaksa olamamış da. Bırak Allah aşkına ya. Allah senin rızkını yazmış. Ecelini yazmış. Sebeplere sarılırsın. Ve lakin dünyalık bir şeyi kaçırdığın zaman sanki cenneti kaçırmış gibi, sanki cehenneme atılmış gibi üzülmek de yakın zafiyetindendir. Yakın şüphesiz inanmak demektir. Bir insan şüphesiz inansa böyle haller göstermez. Kendisinde bu durumlar zuhur etmez. Olacak iş midir yani? Sonsuz hayat var, ebedi ahiret var, ya cennet ya cehennem. Kafir ölürsen ebedi yanmak var. Günahkar ölürsen yine binlerce seneye kadar varacak süreçte yanmak var. Sen efendim bunları nazar itibara alacak yerde imtihanı kaybettim. Bir daha imtihan var. Bir daha sene girersin. Olmadı bir daha girersin. Olmadı açlıktan ölmezsin. Allah rızkına kefildir. Bir ekmek bulup yersin. Burası dünya. Sarayda da geçer. Zindanda da geçer. Hapiste gidiyor ölüyor. Sarayda gidiyor ölüyor. Hasta da ölüyor. Sağlıklı da ölüyor. Güzel de ölüyor. Çirkin de ölüyor. Zengin de ölüyor. Fakir de ölüyor. Sonu bu. Onun için kimse ahiretle dünyayı eşitlemesin. Ahiret bizim için hayırlıdır. Biz ahireti tercih etmemiz lazımdır. Kellâ bel tuhibbûnel âcile ve tezerûnel âhire. Kullarım yaptığınız asla doğru değil. Siz peşin dünyayı seviyorsunuz. Uykunun peşini, yemeğin peşini, içmenin peşini, bakmanın peşini, tutmanın peşini, cimağın peşini, her şey dünyalık. Ama ahireti terk ediyorsunuz. Namaz, oruç, zikir, nafile ibadetler, vaazlar, nasihatler, insanlara davet, tebliğ yapmak, bunları yapmıyorsunuz. Vücuhu yevmeydin nazara ila rabbiha nazara. Ama bir takım yüzler yarın ahirette aydın olacak, parlak olacak, Rabbinin cemaline nazır olacak, Mevla'nın cemalini müşahede edecek. Ya bunlardan olmanız için ahireti tercih etmelisiniz. Ve vücuhu yevmeydin basira. Bir takım suratlar ekşi olacak. Suratına baksan bin parça. Tezunnu en yuf'ale biha fakira. Çünkü o belimi kıracak, büyük bir bela başıma gelecek diye yakinen anlayacak. Mahşerde durumu görünce daha ölürken meleklerin Azrail Aleyhisselam'ın yaptığı, sergilediği tavırdan adamın nerenin adam olduğu çıkıyor. Sonra kabir daha şiddetli. Münker nekir çok korkunç vaziyette gelmiş. Sual cevaba muktedir olamamış. Ondan sonra mahşerde zaten melekler ona haşin davranmış, sert davranmış. Artık o anlıyor ki benim durumum iyi değil. Benim bana bel kemiğimi kıracak bir muamele yapılacak. Onun için sen orada rahatlığı düşün. Oranın imtihanını kazanmaya uğraş. Orayı dert et. Onun için namaz kaçırmamaya bak. Zekat eksik etmemeye bak. Oruç kaçırmamaya bak. Orucun namazı takva ile tamamla. Huşu ile huzur üzere kıl. Sen daha bunların neresindesin? Estaizu billahi inneha ula yuhibbune l'acilete ve yedarune verâehum yevmen seqîlâ. Mevla neler buyuruyor? Fezkür isme rabbike bükrate ve asîlâ. Sabah akşam Rabbinin adını an. Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah l'azîm. Estağfirullah ve tübü ileyh. Hele ki Ramazan'da dört hasleti çok yapın dedim size. Hadis-i şerifi okudum size, ben demedim size. Resulullah buyurdu size. Sallallahu teala. Festekfiru fî min erba'i hısal. Dört hasleti çok yapın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisiyle de cenneti kazanacaksınız, cehennemden kurtulacaksınız. Derginin 89. sayfasının ilk satırları bu. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Estağfirullahellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'ûzü bike minen nâr. Ne var bunda? 3 oku, 5 oku, 7 oku. İftara yaklaştığımız şu saatlerde bir yandan dinle, bir yandan şehadet getir, istiğfar yap. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının buyuruyor. Rabbinin adını sabah akşam saatlerinde zikreyle. Ve minelleyl fescüddehu. Gecenin bazı saatlerinde de kalk secde eyle. Teheccüd namazı kıl. Teravih namazı kıl. İşte nafile namazları var her gecenin. Bu gecenin de var. Burada bak dergide yazmışım hangi günün gecesindeysek. Yani yarın kaçıncı günse bu gece onun gecesi oluyor. O nafile namazları kıl. Ve sebbihuhu. Rabbini tesbih eyle. Tenzih et noksanlıklardan. Yücesin, münezzehsin, ulusun, kavisin, azizsin, galipsin. Ya. Sübhanallah o demek. Leylen gecelerim. Tavila. Uzun uzun tesbih et. Geceler çok kısadır şimdi. Hemen bitiyor. Teravihden sonra 12 oluyor hemen. Uyuma bir saat, iki saat bir şey kalmıyor. Hemen sahur oluyor. Kimileri hiç uyumamayı tercih ediyor. Ama uyusan da zikirle uyu. Uyansan da zikirle uyan. Uyanık dursan da zikirle devam et. Tesbih eyle diyor. Sonra ne buyuruyor? İnne havla habibim, şunlar var ya şunlar. Tam Mekke müşrikleri. Biz onlardan değiliz, müşrik değiliz, kafir değiliz ama bizde de sıkıntılı işler var. Biraz ahirete imanımızda zafiyet var. Güçsüzlük var. İbadette, zikirde gevşeklik var. Zarardayız. Bunlar var ya bunlar. Hübbûnel acilete. Peşin dünyayı çok severler. Bu gavur, gavur işidir ya. Dünyayı gavurlar çok severler. Bize yakışır mı dünyayı sevmek? Varsa dünya yoksa dünya derler. Ve derûne verâehum yevmen sekîle. Arkalarına ise çok ağır bir günü terk ederler. Yani çok ağır bir gün arkada duruyor. Ahiret arkaya itmekle ahiret geri kalmaz. Yine gelir, ecel önüne gelir. Mevla seni toprağa devirir. Onun için ne anukalek ne bize bu yapılır mı Allah buyuruyor. Onları biz yarattık. Bir damla sudan halk ettik, var ettik. Hayat verdik. Sıfatlar verdik. Güzel suretler, şekiller verdik. El, ayak, göz, kulak verdik. Bunların birini başkası dünyaları versen veremez. Allah'ın verdiği gözü bile, böbreği bile dünya kadar paraya satıyorlar. Allah yarattığı şeyi bile. Sana kim verebilir bunlara? Mafsallarını kuvvetlendirdik. Bak eklem yerlerimiz. Şimdi eklem yerlerimizin kuvvetini bozsa bütün o parmak aşağı dökülür, bu parmak yukarı çıkar. Bura burayı tutmaz, burada dirsek kalmaz, burada bu. He! Görmüyor musun? Darmadağın insanlar. Her taraflara böyle sallanıyor. Biz onları öyle yapmadık. Eklemlerini güçlendirdik. Namaz kılsınlar diye, kolay eğilsinler rükûa diye. Ama ne yaptılar? Huzurumuzda eğilmediler. Bir kere secde etmediler. Yarın ahirette يَوْمَوْلَعُونَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا اَسْتَطِيُونَ Secdeye çağıracağım onları mahşerde. Hadi secde edin. Hepsi seve seve secde etmek isteyecekler. Dünyada etmeyenler de bayıla bayıla edecekler ama o zaman da bellerini demirden yapacağım. Hiç eğilemeyecekler. Çünkü neden? Fakat kânû yudâvne ile sucûdî. Hûm sâlimûn. Belleri, bıkınları sağlam iken, mafsalları, eklemleri çalışır iken onları secdeye çağırdık. Hadi secde edin. Secde etmezdiler. Ve idâ gîle lehum rükû'û lâ yerkû'ûn. Başka başka surelerden okuyorum. Çok ayetler geldi aklıma. Onlara rükû edin. Bizim huzurumuzda eğilin dendiği zaman eğilmezdiler. Kibrederdiler. Biz öyle eğilemeyiz, büyük bükülemeyiz, bilmem ne, camilere gidemeyiz. Milletin ayaklarıyla dolaştığı yerlere başımızı koyamayız. Secde yapamayız. Biz ağa adamız, paşa adamız falan falan. He. Ondan sonra yumruk kadar toprakların üzerine yatarsın. Mevla'nın huzurunda secde yapmazsın. Sağlam iken secde yapmayanları mahşerde hadi secde yapın diyeceğiz. Yapmak için hepsi davranacak. Dünyada ya secde yapanlar yapabilecek. Dünyada secde yapamayanlar dimdik böyle belleri demirden vaziyette kalacaklar. Recil rüsvay olacaklar. Haşa'ten ebsarum terakum dille. Gözleri korku sarmış. Gözlerini bakarsın gözlerinden panik halinde. Onları alçaklık ve rezillik ve rüsvaylık kaplamış. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُعَدُونَ İşte tehdit olundukları, korkutuldukları, uyarıldıkları o gün geldi çattı. Var mıymış yok muymuş? E varmış. Biz madem o günün var olduğuna inandık, şimdi inanmayanlar gibi davranamayız, dünya işlerini öne alamayız, maddi menfaatleri tercih edemeyiz, ağır günü ahireti arkaya atamayız. İşte bu oruçlar, bu namazlar, farz namazlar, nafileler, teravihler, bu ibadetler, önümüzdeki bu 10 geceler, 17. geceler, 10 gecelerin tek geceleri, bayram geceleri, bunlar bize ticaret, ahiret karı için çok kıymetli zaman dilimleridir. Çok menfaatli, çok karlı dakikalardır, gecelerdir, günlerdir, saatlerdir. Önümüzde cuma da var. Herhalde 2 cuma daha olabilir. Belki de 3 bilmiyorum da 2 cuma daha gecesi var. Yani bu kadar mevsimler kazanç için bize verilmiş Mevla. Nefesler akıp gidiyor. Biz nasıl kaybederiz ya? Hiç daha telafisi var mı bunun? Ne bekliyoruz? İşte İbn Abbas'tan bir hadis-i şerif okuyayım dedim. Radıyallahu teala anhuma. Taberani Mucem-i Sahir'de rivayet ediyor. Beyak-ı Şuab-ül İman'da rivayet ediyor. İsbahani Terhib'de rivayet ediyor. Daha birçok kaynakta bu hadis-i şerif zikrediliyor. İnnel cennete le tüzeyyenü minel havli ilel havli lindukhul şey Ramazan. Ve innel hural i'ne le tüzeyyenü minel havli ilel havli lisuvami Ramazan. Şüphesiz cennet seneden seneye Ramazan ayı gelecek girecek diye süslenir. Allah tarafından ziynetlendirilir, süslendirilir, donatılır, kuşatılır. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ne kadar değer verdin oruç tutan kullarına Allah'ım. Senin için aç kalmak, susuz kalmak ne büyük işmiş Allah'ım. Senin rızanı gözetmek, Salih amel için niyet etmek. Ne kadar mühimmiş Allah. Sen ne kadar kullarını seviyorsun Müslümanlara Allah'ım. Biz senin bizim için yaptığın hazırlıklardan gafil vaziyette, habersiz vaziyette. Dünyada görmüşük bir telefon. Ah bu telefon benim olsaydı. Bir arabayı beğenmişik. Ah şu arabayı alabilseydim. Ondan sonra kim at beğenir, kim eşek beğenir. Neyse herkesin kendine göre bir hobisi var. Ondan sonra ah şu benim olaydı, bu benim olaydı. Ya ne kadar aşağı tenezzül ediyorsun ya. Ne kadar ucuz işlerin adamı oluyorsun. Ne kadar küçük himmetli oluyorsun. Mevla Ramazan ayı giriyor diye cenneti süslüyor senin için. Sen ne kadar değersiz şeylerin müşterisi oluyorsun ya. Estaizu le fe la te'alemu nefsumma uhfiye lehum min kurrati a'yun. Secde suresinin ayet kerimesinde. Gözlerini aydın edecek cennetteki nimetlerden kendileri için gizlenmiş, saklı saklı, gizli gizli hazırlanan köşkleri, sarayları, hurileri, gılmanları ve nimetleri hiçbir Müslüman nefis bilemez. Neden? Ben gizli yapıyorum Mevla buyuruyor. Yani göstermiyorum onları. Şimdi cennetten ara sıra bir canlı yayın olsa nasıl bir şey olur? Tabii bir de cehennemden de bir canlı yayın olsa. Bu millette namaz kılmayan kalır mı? Böyle bir yurt var, kesin oraya gideceksin deseler. Oraya kazanmak için ne vermez? Ateşi gören oradan kurtulmak için ne yapmaz? Dört rekat namazın farzı zor gelir mi ona ateşi görünce? Nasıl kaçacak? Ya onun için önümüzde ahiret var. Önümüzde çok kazançlar var. Velakin bunun gibi de kaybetme tehlikeleri var, helak olma tehlikeleri var. Ateşe, cehenneme doğru sevk olma tehlikeleri var. Allah ve Resulü serdiler önümüze bütün vaatleri. Gözümüzle görmüşten daha iyi bir şekilde inandık biz elhamdülillah. İşte inananla inanmayan bir olmaz. Olmamalı. Adam kafir, namaz kılmıyor. Bu da Müslüman, bu da namaz kılmıyor. Adam kafir, oruç tutmuyor. Bu Müslüman, bu da oruç tutmuyor. Adam kafir, zina diyor. Bu Müslüman, bu da zina diyor. Yani bu şimdi nasıl Müslümansın derler adama ya. Böyle Müslüman olur mu derler adama ya. Yapmayalım arkadaşlar. Ocağımızı yakmayalım arkadaşlar. Elimizde kibriti çakmayalım arkadaşlar. Tevbe edelim ya, istiğfar saatlerindeyiz ya. Şu orucu ağzınıza, beraatınızı alın ya. 1 milyon beraat alan her Ramazan iftarında 1 milyondan biri olun ya. Niye cehenneme giren çoğunluklardan oluyorsunuz? Tabii ki cennete giren azınlıktır tabii. Af olan azınlıktır. Bu kadar 7 milyar insana göre 7 milyar 1 milyon nedir? E bütün Ramazan'da hesabı yaptık işte bu seneye göre. İşte 250 milyon kadar beraat alacak var. 250 milyon. 7 milyar 7,5 milyar insana göre nedir 250 milyar? Milyon. 7 milyar nereye? 250 milyon. Ne kadar insan cehenneme gidecek? Her binde 999 cehenneme. Adem Aleyhisselam abi, ya Adem İbaz Ba'senler. Hadi kalk bakalım, bütün bu zürriyet senindir. Hepsi senden doğmuş. İslam oğluna bakmayın. Adem Aleyhisselam'ın da babası var diyor. Ya bu, buna ne derler ya? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen adama sen Allah'ın kâr ediyorsun derler. Ne desin? Kur'an-ı Kerim'de yok babası diyor. Halakuhu min turab, topraktan yarattım diyor. Füme kâlelü kûn fekûn, ol dedim oldu diyor. İslam ol diyor ki öyle yağma yok, ol dediğimi olmuyor diyor. Allah çok uğraşıyor, çalışıyor diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'a sığındık şerrinden ya Rabbel alemin. Bu adamı dinleyenler var. Urfa'ya çağıranlar var. Muş'a çağıranlar var. Allah ıslah eyle bunlara, akıl ver, idrak ver, şuur ver ya Rabbel alemin. Senin kitabını inkar edenleri çağırıp konuşturuyorlar ya Rabbel alemin. Bu nasıl iştir ya? Cehalet diz boyu, rezalet diz boyu arkadaşlar. Evet. Önümüzde bize hazırlanmış ahiret var. Cennete çok nimetler var. Ama burada en azından günah işlemişsen tevbe edenler için. Cezaen bima kânû ya'melûn. Dünyada yapmakta olduklarına karşılık olarak. E'dettü li'ibâdiyâs-sâlihîn. Salih kullarım için hazırladım Allah buyuruyor. Hadis-i kutsidir. Bukhari'de de var. Mâ lâ'aynun râet. Hiçbir göz görmedik. Ve lâ udûnun sebi'at. Hiçbir kulak duymadık. وَلَا خَطَرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Hiçbir beşerin kalbinden bile geçmedik nimetler hazırladım. Yani bir adam dünyada görmesi mümkün değil. Onun için diyorum cennetten, cehennemden canlı yayın yapamıyoruz. Kulak duymamış. Kulak duymamış şu demek. Ayette, hadisler okuyoruz, anlatıyoruz size ama yine bize de söylemediği ayet ve hadisle ayet ve hadiste bildirmedikleri de var. Çünkü ayette ne diyor? Gizlice hazırladıkları mı hiçbir nefis bilemez. Ayette, hadiste geçenleri biliyoruz. Bu demek daha söylemedikleri var bize. Ne nimetler olduğunu görünce anlayacak insan. Neymiş bu cennet be diyecek. Ve hiçbir insan akledememiş. Ne demek? Bütün dünyanın filmcileri, tiyatrocuları, kurgucuları, ne deniyor ona işte, film kurgu bilmem ne. Hepsi toplansalar cennette ne kadar nimet olabilir? En fazla şu kadar diye bir tasvir yapsalar, temsil yapsalar, bir bilgisayarda bir format proje yapsalar, asla hiçbirinin aklına gelmez ki onları çizim yapsın Mevla buyuruyor. Aklına gelmez. Onun için biz burada efendim bir arabaya, bir cep telefonuna, bir karıya, bir kıza cenneti satarsak çok büyük ateşleri yutmuş oluruz. Çok enayilik etmiş oluruz. Ucuz şeylerin peşine düşmeyelim. Helalından evlen, helalından ye, helalından kazan, helalından iç, helalından giyin. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama haramlar, yasak, sahaler cehenneme girmek demektir. Her sene cennet seneden seneye donanıyor. Huriler, iri gözlü huriler her sene Ramazan orucu tutanlar için süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. Ya cennetin köşklerinin tepelerindeki kulelere çıkıyorlar. Hel min khatibin ilallah azze ve celle. Bak şimdi bu hadise de söylüyor. Birazdan geliyor. Hanım kardeşlerimiz için ne vasifeler, ne kadın hizmetçiler. Ya dünyada bir hizmetçi alamaz. Parası yok. Kocası der ki kendin yap işini. Ya ben yaşlandım. Çocuk doğurdum. Ben şimdi bu çocuğa zor bakıyorum. Süt emziriyorum. Bilmem ne. Acı bana birisi gelsin eve bana yardım. Öyle parası olduğu halde çok cimri adamlar var. Ne kadar cimri adamlar var ya. Yemezler, yedirmezler. Koklamazlar. Koklatmazlar yani. Böyle cimri insanlar. Ya ne olacak hanımına bir yardımcı tut da? Tutmaz. İşte. En fazla tutan bir tane, iki tane. Kadın dese ki yetişmiyor, bu ev büyük, şudur budur. Bir tane de haftada bir gelsin, bir tane camları. Hadi be çok konuşma. O kadar kadına yardımcıya kim para verecek falan. Çünkü dünya burası. En zengin bile hesap yapıyor. Daha zengin olanlar daha çok hesap yapıyor, merak etmeyin. Yine beni, benim gibi garibanlar bol keseden atarlar yani. Efendim, gönlün zengin olacak. Onlara da ne hizmetçiler hazırlanıyor, süsleniyor, kuşanıyor. Feyda dehale Ramazan galetil cennet. Allahu cealli fi hada şehri min ibadike ezvaca. Ramazan gelince cennet dile geliyor. Kurban olduğum Allah şu saatte dile getir ya Rabbi. İftar saatine bu kardeşler, bu kullar sohbet dinliyorlar, ayet hadis dinliyorlar ya Rabbi. Senden cennetin bu duasına bizi ilhak eyle ya Rabbi. Ne diyor cennet? Ya Rabbi bu ayda kullarından bana çiftler gönder. Karısı, kocası, hanımıyla kendisi, çoluğuyla, çocuğuyla. Aileler nasip eyle ya Rabbi. Müslüman aileler, oruçlu aileleri. Benim ehlimden eyle ya Rabbi diyor. Cennet dile geliyor, dua diyor. Onun için ben sana ne dedim? Ramazan'da dört hasleti çok yapın, denk gelirsiniz. Kabul saatine tesadüf edersiniz. Böyle yaparsanız cennet dile geliyor. Ya Rabbi bu ayda bana kullarından hisseler ayır. Sen de o cennet onu derken sen de dersin ya Rabbi beni cennete girdir. Onun için cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Fe innehuma şafi'ani müşeffa'an. Şefaati kabul edilmiş iki şefaatçi duadırlar. Dua da şefaat ediyor ahirette. Dua etmeyi bilirsen. Sünnet-i seniyeye ittiba edersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyun buyurduysa onları okursan, derginin 89. sayfasının başı, kalan günler çok önemli, gidenlerden daha önemli, Kadir gecesi bu önümüzdeki günlerde gizli. Bundan geriden rivayetler zayıf, kuvvetli rivayetler bundan sonrayı gösteriyor. Niye sen bu duayı ihmal ediyorsun ya? Şimdi yine cennet madem dedi ki bu hadis-i şerifte geldik sıramıza, ve kulnel hurul ayn, huriler de dua derler. Allahümme cealle nafi'ade şehrim ibadik. Ya Rabbi kullarından bize bu ayda eşler nasip eyle derler. Cennetin hurilerin, cennetin hizmetçilerinin dünyadaki Müslümanlardan kendilerine sakin olacak, kendilerinde ikamet edecek ve nimetlerine, lezzetlerine nail olacak Allah dostlarının gelmesi için duacı oldukları şu mübarek ayda ve şu mübarek saat, hassas saat, iftar saatine yaklaştığımız şu mübarek saatte dualarımızı tekrar edelim. Biz birkaç dakika ara veriyormuşuz. O arada siz şehadetler istiğfar, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Allah Teala fazl-ı keremiyle dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim bu saatlerde gaflet etmekten muhafaza eylesin. Bu saatler tabii ki oruç tutan için iki ferahlık var. İssaim ferhatan ferhatun hayne yuftar. Bir iftarını açacağı vakit çok büyük sevinçlik geliyor hele. Bu sıcak günde, uzun günde iftar açacağı zaman insanın işte su içtiğinde, serin su içtiğinde ne kadar bir sevinci oluyorsa bu ferahlığa yakında inşallah birkaç dakika sonra nail olacaksınız. Bir de وَفَرَحَتُنْ حَيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ bir de Rabbine kavuştuğu vakitte o orucunun, tutmuş olduğu orucun sevabını Mevla'dan aldığında, güneş tavan boyu yaklaştığında mahşerde onun başına Allah'ın gölgesi gelince o zaman anlayacak. Ne iyi yapmışım da oruç tutmuşum. İki dakikalık yemeği, birkaç saatlik yemeği tercih edip de cehennemi satın almamışım. Ya ne yapmışım? Uzun da olsa günler, sıcak da olsa günler cenneti tercih etmişim. Reyimi cennetten taraf kullanmışım. Ne iyi yapmışım diyecek insan. Ya ne diyor Mevla Estağfirullah vücuhu yevmeydin na'ime lisa'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye. Bir takım yüzler sevinçli, güleç, güzel, memnun ve mesrur olacaklar. Allah yüzlerimizi o yüzlerden eyle ya Rabbel Alem. Onlar dünyada yaptıkları amellerine razı ve memnun olacaklar. İyi ki teravih kılmışım. İyi ki teheccüd kılmışım. Hatta farz namazları zaten. O mecbur. Ondan onu kılmayan zaten cennette ne işi var, ne yeri var. İyi ki oruç tutmuşum. İyi ki zekat vermişim. İyi ki fitre vermişim. Bak ameli onun ne yaptı? Yüzünü ak etti. Güldürdü. Fi cennetin aliye. Onlar yüksek cennetlerde. Cennette de mertebeler var. Bir alt mertebedekiler bir üst tabakadakilere bakarken ne gibi? Buradan biz yıldıza bakar gibi bakacaklar. Ya. İnnel cenneti yeteravnel gurafe. Yani cennet ehli daha üstteki hurufelerde olan makamlarda olanlara siz yıldıza bakar gibi onlar da bakacaklar bu hadis-i şerifte. Kema teravnel kevakibe. Şimdi buradan en yüksek mertebeyi bile kazanma imkanına sahibiz bu nefeslerde. Niye alt tabakada da kalsam, cennete girsem de nereye girersem girsem? Bu da yine düşük himmetlilik olur. Mevla sevmez böyle aza kanaat edenleri. Ahiret hususunda. Dünya hususunda aza kanaat edenleri sever. Hırslıları sevmez. Tamahkarları sevmez. Harisleri sevmez. Ama ahiret hususunda aza kanaat edenleri sevmez. Yüksek hedef belirleyenleri sever. Firdevs'te olacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacağım inşallah. İbrahim aleyhisselamla kubbesinde, köşkünde, sarayında yemek yiyeceğim inşallah. Peygamberleri ziyaret edeceğim inşallah. Böyle düşüneceksin. İnnallâhu yuhubbu me'âliyel himem ve yekrahu mesâfilâ. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadislerdendir. Allah Teala himmeti, gayesi, hedefi yüce olanları sever. Düşük himmetli olanları sevmez. Yani ahiret hususunda. Ve yekrahu sefsâfâ'da var bir vaatle. Yani basit şeyler. Böyle cennete bile girmeyi hedeflerken en alt tabakada kapıdan işte ayağımı atsam yeter falan. Niye böyle diyorsun? Tabii ki cehenneme girmektense cennete bir karış olman yerin olması. Şibrum minel cenneti hayrum mined dünya ve mafiye. Hadis-i şeriftir. Cennetten bir karış yer dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bir karış ne demek? Şu kadar. Diğer hadisi ikisi de Buhari'dir. Ve mevzu'u sevtahedukum minel cennet hayrum mined dünya ve mafiye. Sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsa, yani bir kamçıyı şöyle uzatıyorsun ya, şöyle uzunlamasına işte bir metre en iyi bir ağaçça şu kadar. Şu kadarlık bir yer, işte şöyle uzun bir şey. Bir yerin olsa cennette. Dünyada var mı? Var. Para eder mi? Etmez. Neden? Fani de onda. Ya sen sağ iken o elinden çıkar. Ya sen ölürsün, o kalır, sen ölürsün, yine elinden çıkar. Faniyle mutmain olunur mu? Elden çıkacak bir şeyle insan tatmin olur mu? Olmamalı. Ama biz oluyoruz. Çünkü enayiyiz. Düşük immetliyiz. Hedefimiz yüksek değil. Onun için. Cennetten bir kamçılık yerin olsa bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Neden? Bütün dünya ve içindekiler senin olsa ya onlar senden ayrılacak ya sen onlardan ayrılacaksın. Ama ahirette bir karış yerin olsa cehennemden kurtuldun. Buraya kapağı attığın zaman ateşten çıktın işte. Ya kurtuluş bu değil midir? Yanmadıktan sonra. Ama yine de ben kapıdan girsem bir ayağımı soksam falan laflarını Mevla sevmiyor. En üstün makamları istemeni istiyor. Mevla yüce immetli kullarını seviyor. Nedir yani? Niye İmam Rabbani gibi olamıyorsun? Niye Şah-ı Nakşibend gibi olamıyorsun? Niye sahabe gibi olamıyorsun? Bak sahabeden demiyorum. Sahabeden olamazsın artık. Geçti o fırsat. Sahabe gibi. El kaimune yevmeydin bil kitabi ve sünneti lev mecruhem sine sıddika. Görüyor musun? Ebu Bekir Sıddık gibi olma imkanım var. Ümmet fesada gittiği zaman, sünnetler terk edildiği zaman, insanlar dünyayı sevdiği zaman, ahireti terk ettiği zaman, o gün işte bu zamanı anlatıyor. Bu hadis-i şerif Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyası'da var. Büyük muhaddis Ebu Nuaym. Hadis-i şerif orada geçiyor. Efendi baba Ali Aydın Efendi çok okurdu bunu. Kur'an ve sünnetle ümmetin bozulduğu zamanda, evet, Kur'an ve sünnetle yaşayanlar, sünnet seniyeyi yaşatanlar ve ihya edenler ve insanlara anlatanlar, sizin gibi işte bu sohbetlere davet edenler, insanları bu sohbetlere yönlendirenler, batıl elinden sünneti inkar eden, hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, tasavvufu inkar eden, evliyan kerametlerini inkar eden, enbiyanın mucizelerini inkar eden, işte Aziz Bayındır gibi, İslamoğlu gibi, bu adamlardan milleti kurtarıp da Kur'an ve sünnete döndürmeye çalışanlar, kendileri Kur'an sünnetle yaşayanlar, insanları da bu hususta efendim iyiliği emredip kötülükten ey edenler. Çünkü öyle bir şey gelecek ki diyor, fümetezzaru fîküm şekraten, iki sarhoşluk belirecek sizde. Entümülyom alâ beyinetim min rabbikum. Temurune bil maruf ve tenevne al mükeri ve tücahidune fî sebilillah. İyiliği emredeceksiniz. Kötülüğü milleti nehyedip sakındıracaksınız. Vaaz-ı nasihat ediyorsunuz. Çünkü siz bugün Rabbinizden gelen açık bir beyine ve delil ve şuur üzeresiniz. Çünkü vahyin nüzulüne şahit oldunuz. Meleklerin yardımına Bedir'de şahit oldunuz. Ve beni aranızdayım. Beni gördünüz, sahabe oldunuz. Siz mutlaka iyiliği emredersiniz. Duramazsınız. Vaaz etmeden duramazsınız. Kötülükten ne edersiniz? Allah yolunda malınızı, canınızı ortaya koyup cihad edersiniz. Ama فَمَتَظَّرُ ف۪يكُمُ الشَّكْرَةً sonra sizin ardınızdan gelenlerde iki sarhoşluk belirecek. İçki içme sarhoşluğu değil. İçkiden beter adamın aklını başından alacak. Sekratül cehli sekratü hübbil iş. Birincisi bilgisizlik sarhoşluğu. Tam bu zamanı tarif ediyor. Profesörü cahil, doçenti ejhel, hepsi berbat. İmam Hatip hocası, ilahiyat hocası olmuş, profesör olmuş, Kur'an'ı değiştirmek lazım diyor. Ankara İlahiyat İlim Dalı Başkanı olmuş. Efendim Şaban neydi adı soyadını unutuyorum. Adam diyor ki çocuk öldü falan, öyle eceliyle kader önceden yazılmış falan değil. İşte babasına falan gidip böyle şeyler söylemek teselli için. Allah'ın ilmini, yazısını inkar ediyor. Allah. Halbuki ma tevvar. Efendim hiçbir yani ma tahmilu min unsa ve la tadu illa bi ilmi. Sabah namazında bizim Ubeydullah çok okudu da bunu. Dedim hemen bir delil buldum oradan. Kader için size bu vaaz edeyim dedim. Bak aklıma Allah getirdi. Hiçbir dişi, kadın olsun, öküzün de dişisi var. Tavuğun da, tavuk zaten dişi. Ondan sonra efendim her canlının dişisi var. İnsanın da diğer hayvanların da. Hangi canlı hamile kalıyorsa ve la tezavu, hangi canlı doğuruyorsa illa bi'ilmi. Benim ilmim olmadan, bilgim olmadan ne hamile kalabilir ne de doğum yapabilir. Ömâ yuhammeru min muhammerin, yaşatılan hiçbir kişi 80'e, 90'a, 100'e, 120'ye ulaşamaz. Ve la enkosu min umrihi, veyahut 60'tan 70'ten de evvel, işte 40'ta 50'de daha evvel, genç yaşında 15'te 10 yaşında ölemez. İlla fi kitab. Kim uzun yaşatılıyorsa, kim kısa yaşatılıyorsa, bunların hepsi daha önceden yazılmış bir kitapta kayıtlanmıştır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Şüphesiz bu Allah'a çok kolay gelir. Ne dedi Azim Bayındır? Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin. Allah'ın ilim sıfatını inkar etti. Bu adamlar imsakiye yapıyor. Millet buna göre oruç tutarsa ne olur? Bütün oruçları batıl olur. Yani Allah bunu bilemez diyor adam ya. Mevla da buyuruyor, bunlar bana çok basit şeyler, sen ne konuşuyorsun diyor ya. Hamileyi de biliyorum, doğuran da biliyorum, kaç gününü kaldığını da biliyorum, yaşayan da biliyorum, ölecek olan da biliyorum, genç ölecek olanı da önceden belirlemişim, yaşlı ölecek olanı da önceden yazmışım hepsini kitaba. Ya yüce Allah'ımıza karşı ne terbiyesizlik var bunda, bu bazı ilahiyatçılarda, geçinenlerde. Aman ya Rabbi. Ben şaşırdım, peygamberi de bu geçtik. Allah'a da yapıyorlar bu işi ya. Celle şanu celle cilal. Onun için kardeşlerimiz, akıllı olacağız, şuurlu olacağız. Ama sonra sizde iki sarhoşluk çıkacak. Biri bilgisizlik. Bu zaman acayip bilgisizlik zamanıdır. Herkes internette ne yazıyorsa ona inanıyor. İkincisi geçim derdi. Hakikaten bu millette iki tane sarhoşluk var. Şu anda bilmediğinden dolayı her söylenene inanıyor. İkincisi de herkes geçim derdine dönmüş. Kredi borcu var. Herkes bir borç almış. Herkesi ya TOKİ'ye sokmuşlar ya TİKO'ya sokmuşlar. Bir şey yapmışlar yani. Bütün milletin efendim canı derdi, aman ekonomi bozulmasın. Aman maaşlarımı alamazsam yandım, borca girdim, eve girdim, arabaya girdim. Bilmem ne. Neyse cehenneme girme de, nereye girersen gir de. Benim şimdi sana diyeceğim, bu geçim derdi senin gözünü başını bağlamış. Sen şimdi ne sohbet, ne vaaz, ne nasihat kar etmiyor. Dinliyorken bile iyi, sen yine yarınki senedi düşünüyorsun, öbür günkü çeki düşünüyorsun. Yapma bunu ya. Her rizku halallah diyorsun ya. Her dükkana da asıyorsun. Nasıl Allah'a inanıyorsun? Aç bırakmayacak seni Allah çoluğun çocuğun. Bırak, kanaat et ya biraz. Ama sen güvenemiyorsun işte. İman zafiyeti var dedim ya sana. İki sarhoşluk belirince ne yapmayacaksın? Fela te'murune bil ma'ruf. İyiliği emretmeyeceksin. Kimse kimseye telefon açıp da sohbet dinle demeyecek. Vela tenevne an münkerin. Kötülükten ne etmeyeceksin. Kimse kimseye ya içkiyi bırak demeyecek. Ya namazsızlığı bırak demeyecek. Zinayı terk et demeyecek. Bana ne ya? Vela tücahidüne fisebillah. Allah yolunda cihat etmeyeceksiniz. Bugün Allah yolunda cihat nedir? Bu sohbetleri insanlara ulaştırmak, hidayetlerine vesile olmak. Şimdi Avrupa bizi dinleyemiyor. Euro bilmem ne kanal Euro'ya girelim de Avrupa bizi dinlesin. İşte bu cihattır. Bunun için insan gayret edecek. Bu için ne yapmam lazım? Üzerime ne düşüyor? Bunu soracak, arayacak. Bu kadar milyonlarca insan sohbet dinleyemiyor. Kalmışlar Vehhabilerin, Şiilerin eline. Ne olacak şimdi? İşte bugünün cihadı bu. Eftalül cihat el emru bil maruf ve ne yuhal münker. İyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek. Bunu sen hoca değilim diyorsun. Değilsin zaten, yanlış fetva verirsin, helak edersin, helak olursun. O zaman biz burada yapıyoruz. Hocalarımız fetva veriyor bu kanalda. Bu kadar ilim var. Ulaştır bunu oraya buraya. İlan et. Sitesinin şeyini gönder, linkini bilmem nesini. Yapmayacaksınız. Hiç bana ne diyeceksiniz? Ve helak olup gideceksiniz. İki sarhoşluk geldi şimdi bize. Biri cehalet, biri de geçim derdi sarhoşluğu. İşte o ahir zamanda, yani bugünü söylüyor. Kitap ve sünnetle kaim ve daim olanlar, Kur'an ve sünnetle hadis-i şeriflerle yaşayanlar, amel edenler, bu kanalları insanlara tebliğ edenler, lev mecruhamsine sıddık. 50 sıddık sevabı alacak. Kalu ya Resulullah minna aminum. O zamanın sıddıklarından 50 kadar mı? Bizim sahabenin içindeki sıddıklardan 50 kadar mı? Kâle lâ bel minkum. Yok. Sizin içinizdeki Ebu Bekir sıddık gibi sıddıklardan 50 kadar sevap alacaklar. Sahabe olamazsın. O ayrı bir makamdır. Ama 50 sıddık sevabı alıyorsun ya. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti fele ecrum yetşeyd. Ümmetin bozulduğu zaman sünnetime, ehli sünnetime yapışanlar, sarılanlar, sımsıkı tutulanlara 100 şehit cevabı vaat ediyor. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadis-i şeriftir bu. Bugün bir sakal bırakmak sünnete uygun şekilde 100 şehit cevabı. Bir çarşaf giymek 100 şehit cevabı. Kolay mıdır? Dediler ya Resulallah, niye o zamankiler bu kadar fazla alacak ya bizden? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, innekum tecidûne alel hayri avâne. Siz hayır yolunda yardımcı buluyorsunuz. Biriniz ibadet yapsa karısı ona diyor aman daha çok yap. Demiyor ona ki biraz git fazla para getir. Fazla namaz kıl kocasına diyor. Ne mübarek adamsın diyor. Yardımcı oluyor. Kadın çarşaf giyse kocası sahabeden ne güzel örtündün diyor. Hiç kimseye gözükmüyorsun diyor. Ona takdir ediyor, tebrik ediyor. Şimdi ne zamana geldik? Karısı çarşaf giyse boşarım seni diyor. Kızı medreseye gitse anası diyor sütüm sana haram olsun. Efendi Hazretleri derdi ki senin sütü bozuk anasın sen derdi. Senin sütün zaten helal değil derdi. Yani çocuğu kapansa reddediyor. Açılsa oh diyor haspama ne güzel de yakışmış diyor. Başı bacağı meydanda diyor. Durum bu. Cehalet diz boyu. Hayır yoluna yardımcı yok. Bu hizmetlere destekçi yok. Sohbet dünyalı yayısı millet idare buluyor diye yardım eden kalmadı bize. İşte onun için hayır yolunda yardımcı yok. İyilik yapanlar kazanacaklar buyuruyor. Yani onun için biz ne dedimse ya sahabe gibi olalım. Sahabe olamıyoruz. Gibi olalım. Sıddık gibi olalım radıyallahu anh. Olabiliriz. Bugünlerde oluyor. Bu dakikalarda kazanılıyor. Kaybeden de şimdi kaybediyor burada. Niye sohbetleri efendim millete ulaştırmayalım? Hayırları ulaştırmayalım. Bak hadis-i şerifi bitiriyor. Demin başladım. Femen lem yaksin fi müslümen bi bütyan. Ramazan ayı çok muazzam bir aydır. Ecri sevabı çoktur ama insana iftira atarsa bir insana helak olur. Velem yeşrof fi müskira. Sarhoş edici madde içmeyecek. Esrar eroini bonzai monz Allah muhafaza. Eğer iftira yapmazsa, sarhoş edici madde içmezse keffer Allah'ın. Allah geçmiş senenin bütün günahlarını örter, siler, mahveder. Ve men gazefe fi müslümene ve şerife fi müskiran ehbetallahu amelehu lisene fettegû şehre ramadan. Kim bir müslümana iftira ise konuşmak, fuzuli konuşmalar mutlaka gıybet dedikodu iftira kaçıyor. İşte Ramazan'da bir iftiraya karışırsa veya bir sarhoş edici madde içerse Allah bir senelik amellerini geçen seneden bu seneye bütün sevapları varsa hepsini süpürür siler mahveder. Fettekû şehre ramazan. Ramazan'da takva üzere olun. Ramazan ayında Allah'tan korkun. Haramlardan sakının. Dualarla, zikirlerle. Şimdi iftar dualarının saati gelmiştir. Hep beraber okuyalım inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullah lezî la ilahe illahu. El hayyel kayyume ve tübü ile. Allahümme inni es'elukel cenneh. Ve a'udhu bike minen nar. Allahümme inni es'elukel cenneh. Ve a'udhu bike minen nar. Allahümme inni es'elukel cenneh. Ve a'udhu bike minen nar. Amin. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. İftar dualarını okuyalım. Benle beraber tekrar edin. Çoluk çocuğa tekrar ettirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kelimeler, sünnet seniyesi teşvik ettiği dualar 89. sayfada her gün yapın. Her iftarda yapın. Hiçbir iftarı kaçırmayın. Mevla buyurdu. Ya Musa, benden Ramazan ayında iftar edeceğin vakit isterken dünyanı da iste, ahiretini de iste. Ne istersen vereceğim. Hangi kulum oruç tutsa, iftar vakti benden dua edip bir şey istese ben onun duasına icabet edeceğim. Benden isteyin, büyük şeyler de isteyin, küçük şeyler de isteyin. Yani ayağın ağrıyor, şifa iste. Karnın ağrıdı, şifa iste. Çok büyük zenginlik istiyorsun, efendim şöyle bir şeyler istiyorsun. Bütün dünyayı medrese yapmak istiyorsun. 10 bin talebe yetiştirecek kadar para ver bana ya Rabbi. İste. La teazamun işe. Hiçbir şey bana büyük gelmez Allah buyuruyor. Kulum benden büyük olsun, küçük olsun. İftar saati ne isterse istesin. Ya Musa, ailen için tuzunu bile benden iste. Soğutmak için suyunu, buzunu bile benden iste. Öküzün için, ineğin için, samanını, yulafını benden iste. Koyunun için, merkebin için, yemini bile benden iste. Bana hiçbir şey büyük de gelmez, küçük de gelmez. Her şeyi veririm Allah buyuruyor. Yeter ki orucunu güzel tut, takva ile tamam et ve iftar saatine bana yönel, benden iste, bana dua et Allah buyuruyor. Musa Aleyhisselam'a buyurdukları arasında buzunu ben ekledim tabii ki. Buzdolabının buzunu ben ekledim. Ama öküzün yulafı, eşeğin, koyunun yemini falan hep hadisi kutsi'de var yani. Bir tek buzunu ben ekledim. Oruçlarınız makbul olsun. Rabbim kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sellem. Teslimen kesir. Elhamdülillahi Rabbim.